वाला रहमतुल्लाह का इरशाद है, गुलशन में भी हूँ नालाए सहरा लिए हुए। बहुत दर्द भरा इरशाद है माशाल्लाह। हमीर साहब रहमतुल्लाह के पास भी पढ़े थे इसको, फरमाते हैं कि हर शेर मेरा गम है तुम्हारा लिए हुए, और दर्द मोहब्बत का इशारा लिए हुए। हर शेर मेरा गम है तुम्हारा लिए हुए, और दर्द मोहब्बत का इशारा लिए हुए। इशारा है इसमें दर्द मोहब्बत। फिर आगे फरमा रहे हैं, अर्ज़ो समा से गम जो उठाया न जा सका, वो गम तुम्हारा दिल है हमारा लिए हुए। ये हजरत वाला ही का दिल था, हमारा दिल इस काबिल नहीं है। हम गुनाह से बचेंगे तो हम लोग भी, ये गम हमें भी मिल सकता है, तो अपने ऊपर इसको नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये हमें गम हासिल है, हम सिर्फ नकल करने वाले हैं हजरत वाला की। अर्जो समा से गम जो उठाया न जा सका, वो गम तुम्हारा दिल है हमारा लिए हुए। इस गम में बड़ा मजा आता है, नजर बचाने का गम, जबान की हिफाजत का गम, किसी को तकलीफ ना देने का गम, गुस्से को पीने का गम, ये गम है। इसमें थोड़ी देर की नफ्स को तकलीफ पहुंचती है, रूह में नूर आता है, और इससे दर्द दिल मिलता है। औली अल्लाह की नकल करने से सिर्फ जो है, अल्लाह ताला अपनी दर्द मोहब्बत का कुछ जर्रा भी दे सकते हैं अगर हम लोग नकल करें अल्लाह वालों की तरह। हमारा मिजाज क्योंकि बदल गया है, तो कोशिश अगर हम लोग करें, गुस्सा आए गुस्से वाली बात पे तो गुस्सा आएगा, फिर पी जाए उसको, माफ कर दें अल्लाह ताला के लिए, और उससे अच्छे अखलाक से आगे बढ़ के पेश आए, तो इंशाल्लाह ताला हमारे दिल में भी वो गम आ जाएगा। सबसे प्यारा और सबसे करीब वो शख्स होगा नबी अलैहिस्सलाम के, इसके अखलाक अच्छे हैं, और सबसे बुरा और दूर वो शख्स होगा नबी अलैहिस्सलाम से, इसके अखलाक खराब है। अर्ज़ो समा से गम जो उठाया न जा सका, वो गम तुम्हारा दिल है हमारा लिए हुए। ईज़ाए खल्क ने किया खालिक से भी करीब, यानी मखलूक जो तकलीफ पहुंची वो अल्लाह से करीब कर दिया उसमें, और फिर उसको कैसे हमने करीब किया, ईज़ाए खल्क ने किया खालिक से भी करीब, फरियाद का हर लम्हा सहारा लिए हुए। यानी मखलूक को माफ कर दिया, बुराई का बदला अच्छाई से दिया, और जो है अल्लाह से आहोजारी की। जाहिर सी बात है जब इंसान माफ कर देगा, बोझ नहीं रखेगा, हीना नहीं रखेगा, अपने ही घर वालों से माफ कर देगा, आगे बढ़ के खुश अखलाकी से पेश आएगा, दिल से आनी निकलेगी, यकीनन निकलेगी, तो फिर फरियाद का हर लम्हा सहारा लिए हुए, फिर अल्लाह ताला टूटे हुए दिल को से जो है मोहब्बत फरमाएंगे। क्या चल रहा है नजरों से? एक बात याद आ गई, हजरत वाला हमारे मौजूद है शेख, हजरत वाला शाह फिरोज अब्दुल्ला मेहमान साहबजानों का, तुम्हारे मजलिस सुन रहे थे हम लोग, माशाल्लाह मुल्तान शरीफ में पहला बयान हो रहा है, मुल्तान शरीफ हो गया वो। अल्लाह वाले जो है जहां जाते हैं वो बरकत होती है। सुबह माशाल्लाह एयरपोर्ट तक हम लोग गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आखिरी वक्त में हजरत बिल्कुल अंदर ही तशरीफ ले जाए थे, बहुत तेजी से, जैसे कोई होता है ना बिछड़ा हुआ शख्स भाग रहा होता है, हजरत तशरीफ ले जाए थे, मैं जल्दी से आगे बढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफा हो गया था, मुसाफा फरमा के भी हजरत ने बड़ी गौर से देखा, फिर एकदम अंदर तशरीफ ले गए, तो मैं इनको बता रहा सुबह, तो ऐसा लग रहा था कराची में अंधेरा हो गया, मुल्तान में रोशनी आ गई। मतलब वैसे तो कराची में अंधेरा नहीं है, उलमा है, तबलीग का काम है, अल्लाह वाले हैं, कुरान शरीफ है, हदीस शरीफ है, शरीयत वाले लोग हैं, मगर वो एक मुरीद की ऐसी कैफियत होती है, शेख चला गया ऐसे तो दिल के शामियाने उजड़ गए। फिर वो शेर याद आया, इनको सुनाया भी था कि कौन वो रुस्वत हुआ गले मिलके, शामियाने उजड़ गए दिल के। फिर सुबह हजरत वालों को फोन भी किया पहुंचने के बाद, जाहिर सी बात है ابا اگر خیریت سے پہنچ جاتے ہیں تو فون نہیں کرتا بیٹا, تو ہم تو شیخ روحانی, شیخ جو ہے روحانی ابا ہے ہمارے, تو بیٹے کو چاہیے کہ فون کرے, حضرت نے ہی بیٹا کر کے فرمایا, بڑا مزہ آیا آج تو. آیا جی بیٹے خیریت سے پہنچ گیا ہوں. میں کہا پھر یہی بات بتائی کہ حضرت والا ایسا کر رہا تھا آپ ابدال ہو گئے, ایک دم فوراً تیزی سے آپ تشریف لے گئے تو کراچی سے ایک دم جیسے ایئرپورٹ میں اندر گئے ایسا ملتان آ گیا, ملتان میں روشنی آ گئی, کراچی میں اندھیرا ہو گیا. کراچی میں تو بہت روشنی ہے, اولی اللہ کا شہر ہے, مگر ایک مرید کے لیے ایسی کیفیت ہوتی ہے. مگر پھر میں نے مگر ان کو یہ بھی بتایا کہ شیخ کو جب شیخ سفر پہ ہو اس کو غم نہیں دینا چاہیے بلکہ خوشی خوشی رخصت کرنا چاہیے. یعنی کہ آنسو بہا رہے ہیں تو شیخ کا دل غمگین ہو جائے, خوشی خوشی اس کو رخصت کرے. کیا پھر میں نے دعا بھی دی, دعا دی کیا مطلب میں نے کہا حضرت والا اللہ سے خوب کام لے, بس دل میرا بھی بے چین ہو رہا ہے, میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ خوب آپ سے کام لے. خوب حضرت بہت خوش ہوئی ماشاء اللہ. یعنی شیخ کو خوش بھی کرنا چاہیے, سمجھ رہے ہو ماشاء اللہ. اب آگے عجیب شعر ہے, یہ دل ہے ان کے درد کا مارا اے دوستوں, یہ دل ہے ان کے درد کا مارا اے دوستوں, سینے میں محبت کا مینارا لیے ہوئے, سینے میں محبت کا مینارا لیے ہوئے. عارف کا ہر سکوت ہے پیغام محبت, جو اللہ کے عارف ہوتے ہیں جیسے ہمارے تینوں مشائخ ہیں. عارف کا ہر سکوت ہے پیغام محبت, اور ان کی تجلی کا نظارہ لیے ہوئے. کیونکہ وہ لوگ سنت پہ چل رہے ہوتے ہیں, سنت پہ چلنا جو ہے وہ پیغام محبت ہے. جب سنت پہ چلیں گے تو نبی اسعد اسلام کے انوارات سے کچھ ان کو ضرور ملے گا, ظاہر سی بات ہے. وہ ان کی باتوں میں نور, ان کے ہنسنے میں نور, ان کی جگہ پہ نور, برکت ہی برکت ہوتی ہے. اور آخری شعر ہے, اختر زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کر, اختر زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کر, اپنے خدا کے غم کو خدا را لیے ہوئے, اپنے خدا کے غم کو خدا را لیے ہوئے. یہ حضرت والا نے بہت درد جو ہے نصیحت فرمائی سب کے لیے, مردوں عورتوں بچوں کے لیے, سب کے لیے اس طرح رہنے کی فکر کریں کہ اپنے خدا کے غم کو, اس کو اللہ کا غم مل جائے گا آخرت کا غم, تو جو ہے وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی باخدا رہے گا, اخلاق میں بھی, ہر لحاظ سے, تربیت میں بھی, اعتدال میں بھی وہ باخدا رہے گا. ایک سنت کے تکرار کر لیتے ہیں. دو ہفتے سے ایک سنت بتا رہا ہوں مگر ہمارا اس پر عمل ہے کہ انگلیاں چاٹنے کی سنت, کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت ہے. سب سے بڑی انگلی, پھر شہادت کی انگلی, پھر انگوٹا, یہ تین انگلیاں سنت ہے. اس کے بعد بڑی انگلی کے برابر والی, پھر چھنگلی, سب سے چھوٹی انگلی. تو کھانا کھانے کے بعد انگلی چاٹنا سنت ہے. میں بھی عمل کروں, آپ سب بھی عمل کریں, خواتین بھی عمل کریں, بچوں جب بچے دیکھیں گے تو بچے بھی چاٹیں گے انگلیاں. ظاہر سی بات ہے کہ باپ چاٹ رہا ہے, اماں چاٹ رہی ہیں, بہنیں چاٹ رہی ہیں, تو بھائی چاٹ رہے ہیں, تو چھوٹے بچے بھی اس کو دیکھ کے چاٹیں گے, بھائی انگلیاں چاٹ رہے ہیں. حکمت کوئی بھی ہو, ہمیں حکمت نہیں دیکھنی, بس ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے. تو کھانے کے بعد انگلیوں چاٹنا یہ سنت ہے, عمل کریں گے تو پھر مزہ آئے گا. اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا یہ بھی سنت ہے, البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. اس کی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بیانات ہیں, ایسا کھانا جس میں اللہ کی جیسے مائیوں مہندی کا کھانا اور جو ہے برتھ ڈے کا کھانا और जो भी तीजा चालीसवा का खाना यहाँ शिरकत भी नहीं करनी चाहिए, ऐसी दावत कबूल भी नहीं करनी चाहिए। उनको तकलीफ हो तो हो और मगर उनको एहसास दिला दें, जैसे आज हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार की मेरी शादी है, इस पर हमारे खानदान वालों की शादी है, उन्होंने बहुत दर्द बना मंदाना मुझे बुलाया है, बहुत ही करीबी रिश्तेदार, और वहां हो भी रही है, वहीं यहां से भी हम निकल कर आए ना, वो जो लॉन है चौकी के साथ उसी लॉन में हो रही है, अभी ढाई बजे शादी है, बहुत करीबी, मगर हम नहीं गए, जाहिर सी बात है कि वहां पे अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, मिक्स गैदरिंग है, जबकि सुन्नत वाली शादी है मगर मिक्स गैदरिंग है, तस्वीरें बनेंगी, तो उनको मैंने मुबारकबाद भी दे दी, अब शादी के बाद हम मिलने चले आएंगे। एक साहब ने मुझे मशवरा दिया कि आप शाम को चले आए उनसे मिलने, मैंने कहा शाम को कैसे जाएं, उस वक्त तो फिर सब मिक्स होंगे वहां पे, बेपर्दगी होगी, तो हम अल्लाह को नाराज करके थोड़ी उनको मिलने जाएंगे। तो हिम्मत अगर इंसान करे, उनको भी पता है कि कमाल नहीं आएगा, कार्ड देने आए थे वो लोग, बड़ी मोहब्बत रखते हैं माशाल्लाह, मगर कार्ड तो उन्होंने दिया, दावत भी उन्होंने दी, तो दावत कबूल करना मुसलमान भाई की सुन्नत है, मगर अगर खिलाफ शरीयत कोई काम हो रहा है तो उसमें नहीं जाना चाहिए, शेख से मशवरा करना चाहिए। और हमारे हजरत यही फरमा रहे हैं, और हमारे हजरत वाला का भी तरीका है, और हमारे बुजुर्गों का तरीका है कि लड़की वालों का खाना जो है वो खिलाफ सुन्नत है, इसलिए जो है ऐसी मजलिस में भी नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, या लड़की वालों का खाना हो रहा हो, तफसील भी पूछ लेनी चाहिए, फोन जरूर करके पूछ लिया करें शादी के मौके पे। इसी तरह बीमारी और इलाज की सुन्नत है, उसमें कलौंजी और शहद के साथ इलाज करना सुन्नत है, इसका भी अपने घर में रखें कलौंजी और शहद, हजरत हमारे अक्सर नसीहतें फरमाते रहते हैं उसमें, कलौंजी में भी शिफा है, शहद में भी शिफा है, और बाकी तो पहले बता चुका हूँ, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज बहुत ज्यादा पहले भी बताया था, मगर बहुत मुझे भी दिल चाह रहा है कि मैं भी इसको बार बार पढ़ूं, इस्लाह अखलाक में से जबान की हिफाजत के बारे में ना, पिछली दफा भी अर्ज की थी, दोबारा अर्ज कर देता हूँ, जबान की इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने जबान की 20 बीमारियां तहरीर फरमाई हैं, हम लोग एक एक करके देखते रहे, इसको बार बार पढ़ेंगे, अगर याद नहीं होती तो इसको प्रिंट निकलवा के अपनी अलमारी पे लगा लें और फिर उसको देखते रहें। पहली बीमारी है बेफायदा कलाम करना, यानी ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, और बोले जा रहे हैं जायज बातें बोल सकते हैं, और नंबर दो जरूरत से ज्यादा कलाम करना, नंबर तीन नाफरमान लोगों के और जालिमों के बेहुदा किस्सों को बयान करना, जैसे डायजेस्ट में होती हैं, फेसबुक यूट्यूब में आती हैं कहानियां उल्टी सीधी, और बहस मुबाहिसा भी नहीं करना चाहिए, चौथा गुना है, ये 20 आफत हैं, बहस मुबाहिसा करना, पांचवा है लड़ाई झगड़ा करना, छठा है कलाम में बनावट करना जिसको तसन्नो कहते हैं, जामुझ के मुंह बना बना के बयान करना, और सातवां है गालियां बकना, नंबर आठवां है बदजुबानी करना, बड़ों के साथ बदतमीजी के कलमात निकालना, बच्चे जो है अपने माँ बाप से, उस्ताद से, पारी साहब से, शेख से बदतमीजी के साथ बात करते हैं, ये भी जो है सही है। क्या क्या खा रहे हैं, सेब के साथ टॉफी भी खा ली, निकाल निकाल निकाल निकाल, भले उसको तकलीफ पहुंचे बस सही। गालियां बकना ये नेक लोगों का तरीका नहीं है, गालियां बकना, दाढ़ी भी है टोपी भी है, जरा सी गाड़ी टक्कर हो गई तो गाली बक रहे हैं माँ बहन की, उस तक भूल जाते हैं हमारा ताल्लुक हजरत वाला से, माफ कर देंगे। आठवां है बदजुबानी करना, बड़ों के साथ बदतमीजी के कलमात निकालना, और नवा है लानत करना, यह आदत औरतों में बहुत ज्यादा होती है, लानत करना। नंबर 10 गाना और खिलाफ शरा अशार पढ़ना, और हद से ज्यादा हंसी मजाक करना, एक लिमिट होनी चाहिए, हर वक्त हंसी मजाक थोड़ी, हजरत की जो मजलिस होती है आखिर में 15 मिनट बस हंसी मजाक होता है, इसका मतलब थोड़ी पूरे दिन हम हंसी मजाक करते रहे। हाँ, घर वालों के साथ एहतजाज से रहना चाहिए, उसमें थोड़ा हंसी मजाक करना चाहिए, और फिर किसी के बारे में ऐसी बात करना जिससे उसकी तहकीर हो, यानी उसकी हकारत आ जाए, ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। किसी का राज जाहिर करना ये भी अच्छी बात नहीं है, किसी का गुनाह है वो सबको बता रहा है, गीबत कहलाती है। और झूठा वादा करना, टाइम दिया था 10 बजे आऊंगा और आए नहीं। शेख से कितने लोग झूठ बोलते हैं कि मैं पूछता हूँ मजलिस में आओगे, आएंगे, फिर नहीं आते। तो फिर वजह बतानी चाहिए, अगर नहीं पक्का बताना चाहिए, अगर नहीं आए तो फिर बातें बताना भी चाहिए। इस तरह भी बहुत सारी झूठे बातें शेख से भी कर देते हैं, झूठा वादा करते हैं और फिर पूरा नहीं करते। जैसे अब शेख ने सबसे बड़ा वादा की खिलाफी, तो हम बहुत, मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे, बहुत ही आम हो गई है। शेख से वादा किया था हम बदगुमानी नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे और बदनजरी नहीं करेंगे, तो हम तो वादा खिलाफी कर रहे हैं। इसी तरह झूठ बोलना, अलबत्ता दो मुसलमानों में झूठ बोलना भी कबीरा गुनाह है। इसी तरह बच्चे से कह दिया कि भाई तुम वो देखो चांद है सामने, और चांद नहीं है तो झूठ हो गया, चांद है ही नहीं और बोल रहे चांद है झूठ हो गया। अगर चांद हो तो फिर दिखाना चाहिए, है ना, ये झूठ हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, पता भी नहीं चलती। अलबत्ता दो मुसलमानों में सुलह करवाने या मजलूम को अपना हक लेने के लिए जायज है झूठ बोलना। जैसे सास बहू में झगड़े हैं तो बेटा इसमें बहुत अच्छा पार्ट अदा कर सकता है, झूठ बोल के दोनों का दिल जो है मिला दें। इसी तरह गीबत करना, किसी के पीठ पीछे उसकी बात इस तरह करना कि अगर वो मौजूद हो तो बराए मानने तो बुरा माने, खा बात सच्ची भी हो, ये फेल हराम है और इसकी नेकियां कयामत की छीन कर उसको दे दी जाएंगी। तो 16वां गुनाह है जबान का गीबत करना, यानी किसी के पीठ पीछे उसकी बात इस तरह करना कि अगर वो मौजूद हो तो बुरा माने, खा सच्ची बात हो, ये फेल हराम है। मुसलमान भाई की पर्दापोशी करनी चाहिए, उसके ऐपों को हर जगह बताना नहीं चाहिए, खानदानों में बहुत ज्यादा होता है, वरना फिर क्या होगा, उसकी नेकियां कयामत की छीन कर उसको दे दी जाएंगी। और 17वां गुनाह है चुगलखोरी करना, ये तो पिछली दफा बताया था। चुगलखोर किसे कहते हैं, कि जो लोग इधर की बात उधर लगाते रहते हैं और मुसलमानों में नफरत और अदावत पैदा करते हैं, उनको चुगलखोर कहते हैं। इसका इलाज यही है कि उसका हाथ पकड़कर उस शख्स के पास ले जाए, उससे दरियाफ्त करे, ये आपके बारे में ये बात मुझसे नकल करता है, अगर झूठा निकला तो फिर कभी चुगली ना करेगा, और अगर सच्चा निकला तो वो शख्स शर्मिंदा होकर मुआजरत करेगा, और इस तरह फिर कभी चुगली खाने की हिम्मत भी नहीं होगी। तो ये चुगलखोरी ये गुनाह है, कबीरा गुनाह है। इसी तरह किसी के मुंह पर उसकी तारीफ करना या खुशामद करना, अलबत्ता अगर इस तारीफ से उसके अंदर बड़ाई आ जाने का खौफ ना हो बल्कि उसका नेक काम करने के लिए हौसला बढ़ाया जाए तो कोई मुजायका नहीं है। इसकी तफसील है बहुत सारी, इसमें एक ये भी है कि जो मुसलमान अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी जब तारीफ की जाती है तो रबल ईमान हदीस शरीफ में आता है, उनका ईमान और बढ़ जाता है। जैसे शेख की तारीफ करना, ये तो हमारे बुजुर्गों का तरीका है, वो शेख नायब रसूल होता है तो उस वक्त तारीफ की जा सकती है। सिर्फ बच्चों की तारीफ करना ताकि उनका हौसला बढ़े, और उस्ताद जो है शागिर की तारीफ करे, ये सब कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो गाने वाले होते हैं, जो पैसे लेके तारीफ करवाना चाहते हैं अपने, उनके लिए है। इसी तरह बोल चाल में बारी गलतियों का ख्याल न रखना। मसलन अक्सर लोग ये कह देते हैं कि हजरत आपके मुंह से जो दुआ निकल जाएगी वो जरूर कबूल हो जाएगी, या ऊपर खुदा और नीचे आप हमारा सहारा हैं, ये सब बातें शिर्क की हैं। कहते हैं हजरत आप जो दुआ निकल जाएगी आपके मुंह से वो जरूर कबूल हो जाएगी, जरूर कबूल हो जाएगी, यकीन अकीदा रखना सही नहीं है। इसी तरह आवाम का उलमा से ऐसे सवाल करना जो इनकी अपनी जरूरत से ताल्लुक न रखता हो, यानी फजूल बेजरूरत सवाल से इनका वक्त जाया करना है। अब इन सबका इलाज क्या है, ये इसलिए बता दिया ताकि हमें इस तरह तवज्जो हो जाए, क्योंकि अगर हम एक गुनाह में मुलव्वस हैं तो जहन्नम तलाश करने की जरूरत नहीं है, हमारी जात खुद जहन्नम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का इश्क आ जाएगा। एक एक करके इस्लाह करवाते रहे इंशाल्लाह ताला, एक वक्त आएगा कि हमसे 20 गुनाह तो हैं जबान के छूट जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने भी इसलिए पढ़ा कि बहुत अरसा हो गया था पढ़े हुए, ताकि मेरी भी तकरार हो जाए और हम सब उसको इसकी फिक्र भी हो जाए। जबान की सब बीमारियों का इलाज ये है, जब बोले तो ये सोचे कि जो बात करना चाहता हूं हमारा रब और हमारा मालिक इस बात से खुश होगा या नाखुश होगा। अगर खुश होने का दिल में जवाब आए तो बात करे, अगर नाखुश होने का अंदेशा आए तो खामोश रहे। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बगैर सोचे बात मत करो, अगरचे देर तक खामोश रहना पड़े तो उसमें क्या गम है कि देर तक खामोशी के बाद मुफीद बात करो। इसलिए ऐसी बात एकदम कह देते हैं, तंज कर दिया, झिड़क दिया बच्चों को, तो बेचारे सामने वाले बच्चे का दिल ही टूट जाता है, बीवी का दिल ही टूट जाता है। फिर माफी भी मांगे भाई, बच्चों से माफी ना मांगे, उनको चॉकलेट ला के दे दे। इसी तरह एक इलाज और बताना था दिखावे का, नेक काम लोगों को दिखाने की गरज से करना और लोगों में वाह वाह और जाह और तारीफ चाहना, ये दिखावा है। दो दिखावा क्या है, ये लोगों को दिखाने की नीयत से काम करना या लोगों में वाह वाह चाहना, یہ دکھاوا ہے. اس کو ریا بھی کہتے ہیں. قیامت کے دن ایسے نیک اعمال پر جو ریا کے لیے کیے گئے بجائے ثواب کے الٹا عذاب و دوزخ ہوگا, دوزخ ہے. البتہ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو مغفرت کی امید ہے. یہ دکھاوا جو ہے کئی طرح کا ہوتا ہے. کبھی زبان سے کہ آج ہم نے اتنا قرآن پڑھا, آج ہم نے اتنی خیرات کی ہے, آج ہم رات کو اٹھے تھے اور اتنی رکعت تہجد پڑھی, مگر شیخ کو بتا سکتے ہیں اس لیے آج دماغ پر تھکن ہے. یا کبھی یوں کہے دوسرے حج میں جو وہاں سے ہم تسبیح لائے تھے وہ آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں. اس طرح صرف ایک جملے میں دو حج کا ثواب ضائع کر دیا. اور کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر آدمیوں کے سامنے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بیٹھ گئے تاکہ سب کو معلوم ہو بڑے اللہ والے ہیں اور عرش پر رہتے ہیں, دنیا سے برائے نام تعلق ہے, حالانکہ سراپا فرش پر دھرے ہیں. یا آنکھوں کو اس طرح دکھانا کہ معلوم ہو کہ رات بھر کے جاگے ہیں, نیند کا غلبہ ہے. یا رکوع سجدے نوافل میں جس طرح ہمیشہ کیا کرتا ہے کسی کی موجودگی میں, اس کی بنسبت رکوع سجدے کو لمبا کر دینا یہ دیکھنے والا سمجھے بڑا صوفی ہے. یہ سب بیماری حب جاہ سے پیدا ہوتی ہے. مخلوق کی نظر میں عزت چاہنے کی ہرس سے ریا کا مرض ہوتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے جس مخلوق کو اپنی نیکی دکھا کر عزت اور نام چاہتے ہو, یہ مخلوق نہ یہ مخلوق ہوگی نہ ہم ہوں گے, سب قبروں میں خاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہی کی رضا و خوشنودی کام آئے گی. مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری نے لکھا ہے, جب زبیدہ خاتون اہلیہ ہارون رشید خلیفہ بغداد کا انتقال ہو گیا تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا, دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا ہم بخش دیے گئے. رمایا کیا رفاہی کاموں کی بدولت؟ کہا نہیں, وہ تو سب اپنے اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. ذہب ذالک کلہ الی اربابی ہی, اور کہا ہماری مغفرت اچھی اچھی نیتوں کی برکت سے ہوئی. مطلب یہ کہ رفاہی کاموں میں عزت شہرت ناموری کی نیت شامل ہونے سے وہ سب اعمال ان جھوٹے خداؤں کے پاس چلے گئے, وہاں کچھ کام نہیں آیا. اس سبب سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اچھے اعمال کرتے رہنے کے باوجود قبولیت کے لیے ڈرتے رہتے ہیں. ہمارے حضرت پھولپوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے, بس کرتا رہے اور ڈرتا رہے. مگر اگر لوگ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا مجمع ہے, عادت ہے کسی کی اوابین پڑھنے کی, ذکر کرنے کی یا اور بھی کوئی نیک کام کرنے کی, اور بہت سارا مجمع ہے اور عادت ہے اس کو, تو وہ نیک عمل کر لے. نیک عمل لوگوں کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, لوگوں کو دکھانے کی نیت سے اگر عمل کرے گا تو پھر یہ دکھاوا ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. اب کچھ تھوڑی سی عشق و محبت کی باتیں حضرت والا کی شروع میں سنانی چاہیے تھی تاکہ یہ بات اتر جاتی, بس وقت بس یہی بات دل میں آئی. نیند آ رہی ہے بھائی؟ ہے جلال الدین اے میاں سونے کا وقت ہے بیچارے کا. کمزوری بھی آپ نے دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائی. دس بہ دس جنگ کا عالم کیا غضب کا جمال گھٹا تھا. تو آج دوسرا دن ہے, دس تو کم ہو گئے مگر آپ بھی اوپر لیٹ جائیں ساتھ اس کے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نحمد و نصلی علی رسول کریم. محرومی رحمت اللہ فرماتے پنکھا تیز کر. قال نہ بگزار مرد حال شو, پیش مرد کامل پامال شو. قال کو چھوڑو اور صاحب حال بنو. اور کیسے بنو گے؟ کسی مرد خدا صاحب نسبت کے سامنے اپنے نفس کو مٹا دو. سید صاحب تھانہ بھون پہنچ گئے اور حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک ہی مجلس سے اتنے متاثر ہوئے کہ مجلس کے بعد خانقاہ کی چوکھٹ پکڑ کر رونے لگے اور فرمایا کہ میں سمجھتا تھا میں بہت بڑا عالم ہوں سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ لیکن آج معلوم ہوا کہ مجھے تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی علم تو اس بوڑھے بوریا نشین کے پاس ہے اور پھر یہ شعر فرمائے جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا اس آخری شعر میں بظاہر درس و تدریس و مدرسے کی توہین معلوم ہوتی ہے لیکن توہین نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے پہلے منطق اور فلسفہ علوم ظاہرہ کا غلبہ تھا اب عشق الہی کا غلبہ ہو گیا علم جو ہے درجہ ثانوی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ درجہ اولی ہو گیا یہ بہت بڑی بات ہے اگر طالب علم یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو درجہ اولی رکھنا ہے علم درجہ ثانوی میں یعنی جو علم مدرسوں میں عالم منزل مولا کرتا ہے پہلے اسی کو کافی سمجھتے تھے اور اللہ والوں کی صحبت سے جو درد محبت اور آہ و فغا ان علوم پر عمل کی توفیق ملتی ہے جو ہمیں بالغ منزل مولا کرتی ہے اس کی دل میں اہمیت نہیں تھی اب زاویہ نگاہ بدل گیا اور یقین آ گیا کہ مولا افضل ہے علم مولا سے لیکن علم مولا بھی ضروری ہے ورنہ مولا کا راستہ کیسے معلوم ہوگا اس لیے درس و تدریس بھی ضروری ہے کچھ علماء ایسے ہونے چاہیے جن کا علم زبردست ہو جیسے اس وقت کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت والا کے خلیفہ مفتی الیاس صاحب دارالکاتم عالیہ اور بہت سارے مفتی عبد المنان صاحب دارالکاتم عالیہ نائم مفتی دارالعلوم کراچی کے مفتی نعیم صاحب اشرف مدارس کے مفتی بہت بڑے جو ہمارے حضرت سے بیٹھے ہیں اس وقت کچھ علماء ایسے ہونے چاہیے جن کا علم زبردست ہو لیکن ان کے علم پر اللہ کی محبت غالب ہو پھر ایسا عالم نورن علی نور ہوتا ہے جس کے علم پر اللہ کی محبت غالب ہو گئی اس کے علم میں چاشنی بڑھ جاتی ہے اور ایک عالم اس سے سیراب ہوتا ہے لہٰذا شعر سے مراد مدرسہ چھوڑنا نہیں ہے بلکہ مدرسے کے علوم پر اللہ کی محبت کو غالب رکھنا ہے تاکہ عالم منزل بالغ منزل ہو جائے اور یہ نعمت خانقاہوں سے اہل دل کے سینوں سے ملتی ہے اس کے بعد سید صاحب نے حکیم الامت سے بیعت کی درخواست کی لیکن واہر حکیم الامت حضرت نے ان کی اصلاح کے لیے فرمایا میں ابھی آپ کو بیعت نہیں کروں گا آپ کی فلاں فلاں تصنیف میں فلاں فلاں غلطی ہے جو ہمارے اکابر اہل سنت کے مسلک کے خلاف ہے لہذا الاعلانیہ بالاعلانیہ کے تحت اپنے رسالے میں ان اغلاط سے اپنا رجوع شائع کریں تو پھر آپ کو بیعت کروں گا یہ سید صاحب سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کا بہت بڑا امتحان تھا کیونکہ اتنے بڑے عالم کو اپنے علمی کوتاہیوں کے اعلان میں جاہ مانے ہوتی ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہے لیکن سید صاحب کے چوٹ لگ چکی تھی گئے اور اپنے دارالمصنفین کے رسالے المعارف میں اعلان شائع کیا اور رسالہ لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت خوش ہو گئے فرمایا اس سلیمہ گیر اخلاص عمل اگر اخلاص سیکھنا ہے تو سید سلیمان ندوی سے سیکھو اور سید صاحب کو بیعت کر لیا آج ہم لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے مریدین ہیں ہم لوگ کوئی علم تو ہمارے پاس ہے نہیں معافی مانگنے میں شرما رہے ہوتے شیخ کہہ رہے معافی مانگو شوہر سے شیخ کہہ رہے بیوی سے معافی مانگو شیخ بچوں سے کہہ رہے ابو سے معافی مانگو اس میں شرما رہے ہیں وہ اتنے بڑے علم کے سمندر وہ تو حکیم الامت سے اپنے بات سے رجوع کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں ہمیں معافی مانگنے میں آ رہا تھی کچھ عمل تو ہمارے پاس ہے نہیں اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں ہم لوگ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوئی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب کوئی غیر عالم کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر اللہ اللہ کرتا ہے تو صاحب نور ہوتا ہے لیکن جب کوئی عالم سلسلے میں داخل ہوتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے تو نور اعلی نور ہو جاتا ہے ایک علم کا نور دوسرے ذکر کا نور ماشاء اللہ مولانا زاہد میاں جو ہیں ماشاء اللہ مجھ سے بیعت ہیں میر صاحب جو ہے کہ جو ہے نظر عنایت سے ان کو پھر اجازت بھی دی بتایا تھا مجلس انہوں نے اصلاحی مجلس شروع کی ہے جمعے کے دن حیدرآباد میں مغرب سے عشاء پہلے ذکر کرواتے ہیں پھر اشعار پڑھتے ہیں اور پھر حضرت والا کی باتیں سناتے ہیں تین لوگ بیٹھتے ہیں میں نے کہا فکر نہ کرو حضرت ثانی رحمۃ اللہ کی مجلس میں تو تین سال تک غالباً کوئی نہیں بیٹھتے تھے تین آدمی بیٹھتے تھے حضرت والا کی مجلس میں بھی تین سال تک تین بہت عرصے تک تین آدمی آتے رہے تو آپ بس اللہ کی محبت کی باتیں پھیلائیں بہت ضرورت ہے ہر جگہ ہی ضرورت ہے اس کی مسجد سے بیان کر رہے ہیں ماشاء اللہ بڑی خوشی بھی مجھے بڑا ان کو بھی مزہ آ رہا تھا بول رہا تھا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے تین آدمی بیٹھے ہوں مگر مناسبت والے ہوں اچھا ہے کہ پورا مجمع بیٹھا ہو مناسبت نہ ہو تو سید صاحب نے جب اللہ اللہ کیا اور اللہ کی محبت کا مزہ ملا نسبت عطا ہوئی اس وقت ان کے اشعار عجیب و غریب ہیں فرماتے ہیں نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے اور نماز تہجد کے بارے میں فرمایا وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے صبح سے ہی انتظار شام ہے حکیم الامت سے تعلق کے بعد سید صاحب کے حالات بدل گئے اور حضرت نے خلافت بھی عطا فرمائی اور شیخ کی محبت میں ان کے اشعار بہت درد بھرے ہیں. جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فیروز, جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فیروز, پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا. چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ, جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا. جس کو جو ملا ہے شیخ کی غلامی ہی سے ملا ہے, اور ہم لوگ غلامی میں آنے کے بعد غلامی سے شرماتے ہیں. عجیب یہ بات ہے, غلامی آنے کے بعد پھر غلامی سے کیوں شرما رہے ہیں؟ ورنہ عالم کے علم پر اس کے نفس کے اندھیرے چھائے رہتے ہیں. سبحان اللہ, عجیب بات ہے. عالم کے علم پر اس کے نفس کے اندھیرے چھائے رہتے ہیں, اپنے علم پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. اگر عمل ہوتا ہے تو اخلاص نہیں ہوتا. علم کی کمیت تو ہوتی ہے, کیفیت نہیں ہوتی. قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اخلاص بغیر صحبت اہل اللہ کے مل ہی نہیں سکتا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, غیر صحبت یافتہ عالم کے علم و عمل میں فاصلے ہوں گے. علم اس کے لیے شہرت اور جاہ اور تن پروری کا ذریعہ ہوتا ہے, یعنی پیٹ پالنے کا. اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں, علم را برتن زنی مارے بوت, علم گر بردل زنی یارے بوت. علم کو اگر تن پروری اور شہرت اور جاہ کے لیے استعمال کرو تو علم تمہارے لیے سانپ ہے جو تمہیں ہلاک کر دے گا. لیکن اگر علم کو دل پروری کا ذریعہ بناؤ کہ دل بن جائے, دل اللہ والا ہو جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, تو علم تمہارا بہترین دوست ہے. سبحان اللہ. اس لیے حدیث پاک میں ہے, ترمذی شریف کی حدیث میں ہے, کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو اللہ کی او کما قال علی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کی رضا کے لیے علم کی طلب میں گھر سے نکلا, اس کے لیے اس مجاہد کا ثواب ہے جو جہاد کے لیے نکلا ہے, یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے. کیونکہ دین کو زندہ کرنے میں اور شیطان کو ذلیل کرنے میں اور نفس پر مشقت اٹھانے میں مجاہد ہی کی طرح ہے. اسی طرح علماء سو کے لیے جو اتنا بڑا رتبہ ہے علماء کرام کا, ان کو آج ہم حقیر سمجھتے ہیں. میرے شیخ تو یہی فرماتے تھے, حضرت تھانی رحمۃ اللہ, والعالم کوئی عمل بھی نہیں کرتا, اس کو حقیر سمجھنا کیا, اس کو بھی اکرام کرنا چاہیے اس کا. اسی طرح علماء سو کے لیے جو علم کو دنیا داری, تن پروری اور اپنی عزت و جاہ کے لیے اعلی کار بناتے ہیں, احادیث میں سخت وعید وارد ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یعنی جو اس نیت سے علم حاصل کرے کہ علماء سے فخر کرے, آپس میں فخر ہو رہا ہے, یہ وہ ہیں, یہ وہ اتنا کم عالم ہے, وہ اتنا بڑا عالم ہے, چھوٹا عالم ہے, یا بیوقوفوں اور جاہلوں سے جھگڑے, یا لوگوں کو اس کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں. مراد یہ ہے کہ علم سے اس کی غرض طلب دنیا ہو, شہرت اور مال ہو اور جاہ ہو, عزت ہو, اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے, خصوصاً جو مقرر ہیں, جو حضرت والا سے جو بیان کرتے ہیں, یا جو مجلس میں بھی آتے ہیں, یا کہیں اور جیسے اب مرید ہو گئے, حضرت والا سے تعلق ہو گیا, آفس جاتے ہیں, دفتر جاتے ہیں, تو اس وجہ سے لوگوں کو دین کی باتیں سناتے ہیں کہ ان سے مال ملے گا, لوگ ہماری تعظیم کریں, تو یہ بھی جو ہے خطرناک بات ہے. لوگ کریں یا نہیں کریں, ہمیں اللہ کو خوش کرنا, یا جاہلوں سے جھگڑے, یا بیوقوفوں سے جھگڑے, یا لوگوں کو اس کی طرف اپنی اس کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرے, تو یہ جو ہے یہ ذرا حدیث شریف پڑھیے گا. میں نے جامش کے نہیں پڑھی, ویسے میں نے پڑھ سکتا ہوں. یہ بڑی عجیب ہے, اور اس کا مطلب بھی ذرا بتائیں. بس اتنا ٹائم نہیں من تعلم علم من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. کہ جو شخص علم حاصل کرے اس لیے تاکہ علماء سے مقابلہ کرے یا اپنے بیوقوف لوگوں کے ساتھ جھگڑے, یا لوگ اگر رخ اپنی طرف کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے. دوسری بھی ہے, دوسری حدیث میں ارشاد ہے, قرآن و حدیث کا جو علم اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جاتا ہے, اس علم کو اگر کوئی اس لیے سیکھتا ہے کہ دنیا کا مال و متاع حاصل کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ, اسی حدیث شریف کی آپ بات کر رہے تھے, من تعلم علم, پڑھیں گے. عربی عبارت کی بات ہی الگ ہوتی ہے, وہ الفاظ نبوت ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليسقي به عرادا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه يعني ريحها. کہ جو شخص علم حاصل کرے, اس وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کی جاتی ہے, اور وہ حاصل نہ کرے سوائے اس کے کہ وہ اس سے دنیا حاصل ہو, تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا قیامت کے دن. اب بتائیے اتنی بڑی وعید ہے, اس کے لیے صرف یہی چھوٹا سا کام کرنا ہے. اس لیے تحصیل علوم دینیہ کے لیے تصحیح ہے نیت, یہ نیت کی درستگی اور اخلاص انتہائی ضروری ہے. اسی طرح ہم لوگ بھی جب اللہ والوں کی مجلس میں جائیں تو اخلاص کے ساتھ جائیں, انشاءاللہ ہم بھی طالب علموں میں اٹھائے جائیں گے. وہاں علم دین بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں سمگادر کا اندھیرا نہیں ہے ماشاءاللہ, دین کی باتیں علم دین ہی ہوتا ہے. اگر یہ حاصل نہیں تو علم اس کے لیے وبال ہے, اور اخلاص بغیر اللہ والوں کی صحبت کے نہیں ملتا. بڑے سے بڑا علامہ بھی اگر اللہ والوں سے مستغنی ہوگا تو اس کا علم اس کو نفس کی قید سے آزاد نہیں کرا سکتا. یہ پھر بھول نہ جاؤں, بڑے سے بڑا علامہ بھی, مگر یہ بات یاد رکھیے ہم لوگ تو دنیا دار لوگ ہیں, نفس کے غلام ہیں. کسی بڑے سے بڑے علامہ کو کی طرف ہمیں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. یہ ہمارا کام نہیں, یہ حضرت والا کا کام تھا, وہ بہت بڑے درجے کے اللہ والے تھے, وہ کسی کو کہہ سکتے ہیں ایسا. ہمیں ایسا کام نہیں کہ ہم ان پہ انگلی اٹھائیں. بڑے سے بڑا علامہ بھی اگر اللہ والوں سے مستغنی ہوگا تو اس کا علم اس کو نفس کی قید سے آزاد نہیں کرا سکتا. اس کے نور علم پر نفس کے اندھیرے ہوں گے, جس سے اس کا علم نہ خود اس کے لیے مفید ہوگا نہ امت کے لیے مفید ہوگا. اس لیے مولانا رومی دعا کرتے ہیں, اے اللہ علم کا جو قطرہ آپ کا بخشیدہ عطا فرمودہ میری جان میں موجود ہے, اس قطرہ علم پر میری خواہشات نفس کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں, اور وہ قطرہ علم میرے خاک تن, میرے عناصر اربا, آگ مٹی پانی اور ہوا کے گندے تقاضوں میں چھپا ہوا ہے. آپ اپنے کرم سے اسے نفس کی قیدی سے رہائی دلا دیجئے, اور اپنے دریائے نور سے میرے اس قطرہ علم کو متصل فرما دیجئے, کیونکہ آپ کے نور کے سامنے ہوائے نفس کے اندھیروں کی کیا مجال ہے جو ٹھہر سکیں. اور محرومی فرماتے ہیں, ہر ضد اپنی ضد سے بھاگتی ہے جس طرح رات کی تاریخی بھاگ جاتی ہے جیسے ہی صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے. تو اس لیے جب اللہ کا فضل آ جائے گا اس قطرہ علم کے ساتھ, اور اللہ کا فضل اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے ملتا ہے. نفس کی خواہشات چھوڑنا آسان نہیں, بہت مشکل ہوتا ہے. بات کو مکمل کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی, اللہم الہمنی رشدی, اے اللہ رشد اور ہدایت کی باتوں کو میرے دل میں الہام فرماتے رہیے. پڑھ لیجئے, اللہم الہمنی رشدی, یعنی اے اللہ نیک باتوں کو ہمارے دل میں الہام فرماتے رہیے. کیونکہ بعض وقت الہام رشد ہو جاتا ہے لیکن نفس کے شر کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتا. مثلا جانتا ہے کہ اس حسین کو دیکھنا صحیح نہیں, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے, لیکن نفس کی شرارت سے دیکھتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الہام رشد مانگ کر فوراً یہ دعا مانگی. ہم لوگوں کو سب مرید ہیں حضرت والا کے, تو ہمیں سب پتہ ہے کہ عورت کو نہیں دیکھنا, مگر جو ہے عادت خراب ہے ہم لوگوں کی, تو جو ہے نفس کی شر کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتے ہم لوگ, اور دیکھ لیتے ہیں عورت کو. تو آگے کیا فرمایا, وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي, پڑھ لیے, وَأَعِذْنِي حمزہ زبر عین زال زیر عز, وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي, اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچائیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہدایت کا علم ہونے کے باوجود نفس کی شرارت سے مغلوب ہو کر میں اس پر عمل نہ کروں. مرد بھی پڑھیں, عورتیں بھی اس کو کثرت سے پڑھیں صبح و شام, تاکہ پھر نفس کی اصلاح کی فکر ہو. حضرت سب کو فرما رہے ہیں, اکثر خط میں لکھ کے دیتے ہیں یہ کہ اس کو کثرت سے پڑھیں. مجھے بھی بہت دفعہ فرمایا, اللہ کا شکر ہے, اس فقیر کو روز صبح شام پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے نماز کے بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, نفس کے شر سے بچائیے. کیونکہ بعض وقت انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور اس کا ایسا عاشق ہو جاتا ہے غصے کا, چڑچڑے پن کا, اصلاح نہیں کراتا, پھر شیخ بھی برا لگنے لگتا ہے اس کو, نعوذ باللہ, کہ ہر وقت ان کو ایک ہی سوچتی رہتی ہے. تو اور کیا سوچے گی, نفس کی اصلاح کی سوچے گی ان کو؟ آپ کی بات مان کے نفس کی اتباع کریں گے کیا وہ؟ اسی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں میں اہل اللہ کی صحبت میں رہا جاتا ہے. اتنا خوف اور اتنی محبت حاصل ہو جائے کہ ہم اپنے نفس کی بری خواہشوں کو روک سکیں, جس کو مولانا رومی نے اس شعر میں فرمایا کہ اللہ کا عطا فرمودہ قطرہ علم ہمارے خواہشات نفسانی قید سے آزاد ہو جائے. لہٰذا شیخ کے ساتھ سفر و حضر میں یہی نیت رکھو کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے, اللہ ہمیں مل جائے, ورنہ شیطان و نفس نیت میں غیر اللہ کی ملاوٹ کر کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. مثلا یہ کہ شیخ کے ساتھ دستہ خان پر طرح طرح کی غذائیں ملیں گی, طرح طرح کے شہر اور ملک دیکھیں گے کہ ملتان میں دیکھیں کیسی مٹھائی ہوتی ہے, وہاں طرح طرح کے نمکین چہرے دیکھ کر حرام لذت اینٹھیں گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح ایئرپورٹ صبح گئے, بہت سی گاڑیاں گئیں, سب کو تو واپس ہی کر دیا, چلو اچھا ہے اکثر واپس کر دیا, ورنہ کون وہاں تو ہاتھی بھی پھسل جاتی ہیں, عورتیں ہوتی ہیں وہاں تو, جب تک انسان پکا ارادہ کر کے نہ جائے. تو طرح طرح کے نمکین چہرے دیکھ کر حرام لذت اینٹھیں گے وغیرہ وغیرہ, یہ نفس کی چوریاں ہیں. اگر ان سے ہوشیار نہ رہے تو شیخ کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی محروم رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کے مقاعد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس زمانے میں سب سے بڑا الہ باطل اور نفس و شیطان کا سب سے بڑا جال یہ حسین شکلیں ہیں, جس کو اللہ تعالی نے بدنظری سے حفاظت کی توفیق عطا فرما دی تو سمجھ لو اس پر عظیم الشان انعام نازل ہو گیا, اور سمجھ لو بس وہ مولا والا بننے والا ہے. اور جو یہ کہے ارے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, نہ لیا نہ دیا فقط دیکھ لیا, تو انتہائی احمق اور گدھا ہے, کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا, کہ نظر بازی کو معمولی گناہ سمجھ رہا ہے. اگر یہ معمولی گناہ ہوتا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آنکھوں کا زنا نہ فرماتے. آج اسی سے لوگ کولہو کے بیل کی طرح ترقی سے محروم ہیں. اور یہ معمولی نقصان نہیں ہے, بد نظری کرنے والا اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک نہیں پہنچ سکتا, اور جب موت آئے تب اس کو حسرت ہوگی کہ جن پر مرے تھے آج انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور قبر میں جنازہ تنہا اتر رہا ہے. کاش ہم تقوی اختیار کرتے تو ہمیں مولا مل جاتا اور ہم اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ جاتے, لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جیتے جی ان لیلہوں کو چھوڑ دو, حرام لذتوں سے توبہ کر لو, نگاہوں کی حفاظت کر لو, تو ان لیلہوں کا اور تمام لذتوں کا حاصل دل میں اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہیں. علماء حضرات اس کی دلیل مانگیں گے, کیونکہ مولوی آپ باشد کے بدون دلیل خاموش نہ شود. مولوی وہ ہے جو بلا دلیل کے خاموش نہ رہے, تو اس کی اتنی پیاری دلیل ہے کہ مزہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ اللہ و بکافی عبدہ, کہ اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے. بولیے کہ اس میں تذکرہ ہے کہ اگر لیلہ نہ ملے تو مولا تمہیں کافی نہیں ہوگا, تمہاری زندگی کیسے گزرے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا مولا تمہارے لیے ہر حال میں کافی ہے. جو لیلاؤں کو نمک دے سکتا ہے وہ بغیر لیلاؤں کے تمہارے قلب و جامع دنیا بھر کی تمام لذتوں کا حاصل اور سرور داخل کر سکتا ہے. بس ذرا محبت سے اللہ کا نام لے کر تو دیکھو, اللہ کے لیے حرام لذتوں کو ترک کر کے دیکھو کیا ملتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم مٹی کے ہیں اور ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے, اور یہ اس کا فطری تقاضا ہے. بس ہماری مٹی مٹی پر مٹی ہو کر مٹی ہونا چاہتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم اپنی مٹی کی فطرت کے خلاف میری طرف پرواز کرو, تب تمہاری قیمت بڑھے گی. جن چیزوں کی فطرت میں پرواز ہے ان کا اڑنا کیا کمال ہے, کمال یہ ہے جن کو مٹی سے ہم نے پیدا کیا ہے ان کو پرواز حاصل ہو. ہم لوگ مٹی سے بنے, جیسے ہوائی جہاز کے جتنے اجزاء ہیں سب مٹی کے ہیں, لوہا تانبا میٹیریل سب زمین سے ہے, اس لیے اپنی فطرت کے مطابق تمام جہاز زمین پر رکھے ہوئے ہیں. مگر یہی جہاز اپنی فطرت کے خلاف کب پرواز کرتا ہے, جب کوئی پائلٹ ہو جہاز میں پیٹرول ہو تب اسے پرواز عطا ہوتی ہے. ہوائی جہاز کا ٹیک آف کرنا تین پے پر موقوف ہے, ایک پائلٹ جو اس کو صحیح رخ صحیح منزل کی طرف لے جائے, دوسرے پیٹرول جو جہاز کو اڑانے کا ایندھن ہے. معلوم ہوا پائلٹ اور پیٹرول پرواز کی گارنٹی دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے جسم کی مٹی کو اللہ کی طرف پرواز کرنے کا پائلٹ کون ہے, یہ شیخ ہے. اور پیٹرول اسٹیم کیا ہے, اللہ کی محبت ہے. لیکن یہ اسٹیم کیسے بنتی ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو روکنے کا غم اٹھانے سے اسٹیم بنتی ہے. بہت سے لوگوں کو غصے کا مرض ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو ہر وقت بہن بھائیوں میں لڑتے رہتے ہیں, بھائی اگر بہن بڑی ہے بھائی بڑا ہے تو حکم ہے جو اپنے سے بڑی عمر کے ان کا احترام کرو, بہن چھوٹی ہے بھائی چھوٹا ہے تو حکم ہے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے, چھوٹوں پہ رحم کرے یا بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا. تو اللہ کی مرضی کے خلاف نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو روکنے کا غم اٹھانے سے اسٹیم بنتی ہے, اور جو جتنا زیادہ غم اٹھاتا ہے اتنے ہی زیادہ تیز یہ اسٹیم بنتی ہے. اور جس طرح جہاز کو اس کی فطرت کے خلاف زمین سے اڑانے کے لیے بہت زیادہ پیٹرول چاہیے, اسی طرح ہمارا جسم جو مٹی کا ہے مٹی کی چیزوں پر مٹی کی شکلوں پر فدا ہونا چاہتا ہے, اس کو اللہ کی طرف پرواز کرنے کے لیے محبت کا پیٹرول بہت زیادہ چاہیے. اور یہ پیٹرول نفس کی حرام خواہشات کی مخالفت گناہ اور اسباب گناہ سے دوری سے بنتا ہے. اگر یہ پیٹرول نصیب ہو گیا تو ہماری روح کا جہاز ہمارے جسم کو لے کر اللہ کی طرف اڑ جائے گا. اسی کو محرومین فرمایا, جو علم اللہ نے اپنی معرفت کا ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ان خواہشات نفسانیہ سے مغلوب ہے اس لیے ہم اللہ تک نہیں پہنچ رہے ہیں جب خواہشات نفس کو مغلوب کر لوگے تو علم پر عمل کی توفیق ہو جائے گی اور ایک دم اللہ کی طرف اڑ جاؤ گے جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر اللہ اللہ یہ کمال روح جونا دیکھیے یہ شعر تو اچھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت جو ہے اللہ کا فضل ہو جائے جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر اللہ اللہ یہ کمال روح جولا دیکھیے جلد اللہ والے بننے کا بہترین نسخہ ہے اور جو شخص اللہ کے رستے کا غم نہیں اٹھائے گا حسینوں سے نظر نہیں بچائے گا اپنے نفس کا غلام رہے گا بری تمناؤں کا خون نہیں کرے گا اس کو محبت کا پیٹرول کبھی عطا نہیں ہوگا جو اس کو اڑا کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے لہٰذا یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی ہم سب جان کی بازی لگا کر اللہ کی محبت کی اسٹیم حاصل کر لیں تاکہ ہمیشہ کی خوشی اور ہمیشہ کی راحت پا جائیں اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہ تعالیٰ حضرت بھائی بہت زبردست جملہ فرمایا کہ ہم سب جان کی بازی لگا کر یہ محبت اللہ کی حاصل کریں یعنی حرام خواہشات کو توڑ دیں کتنا ہی غم ہو یہ بتایا تھا کہ جس طرح حضرت جو ہے ختم کرتے کرتے ہی دیر لگا مطلب کچھ نہ کچھ بات فرما دیتے ہیں بتایا تھا کہ میرے بارے میں کہ تنویر صاحب آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں ختم ہوتے ہوتے آگے جا کے بریک لگتی ہے مجلس ماشاءاللہ عجیب بات ہے اس میں سے تھوڑا پڑھ کے سنانا تھا ایک بس دو تین باتیں ہمارا کہ صحابہ کرام نے اپنے دل پیش کر دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے قلب نبوت کی معرفت اور محبت اور خشیت کی تمام مچھلیاں صحابہ کے قلوب میں داخل ہو گئیں اور وہ مچھلیاں آج تک سینوں سے سینوں میں منتقل ہو رہی ہیں یہ کتابوں سے نہیں منتقل ہو رہی اس کی کیا دلیل ہے اپنے زمانے کے امام بحقی مفسر عظیم تفسیر مظہری کے مصنف علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم نبوت تو مدرسوں سے اور کتابوں سے پا جاؤ گے لیکن نور نبوت اوراق کتب کتابوں کے جو ورق ہیں اس سے حاصل نہیں ہو سکتے کیونکہ کسی کاغذ میں دم نہیں ہے جو اللہ کے نور کا حامل ہو سکے کاغذ میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے نور کو برداشت کر لے یہ اللہ والوں کے دل ہوتے ہیں جو اللہ کے نور کو برداشت کر لیتے ہیں اس لیے عہد نبوت سے یہ نور سینوں سے سینوں میں قلوب سے قلوب میں منتقل ہو رہا ہے اور مدارس دینیہ سے تم لوگوں نے جو علم نبوت حاصل کیا ہے یہ ابھی آدھا علم ہے جب نور نبوت ملے گا تب نور کامل ہوگا اور علم پر عمل کی ہمت آئے گی اور نور نبوت صرف سینہ اہل اللہ سے ملتا ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کے الفاظ یہ ہیں علم ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم از مدارس دینیا بجویت و اما نور باطن صلی اللہ علیہ وسلم از سینہ درویشہ بایت جز علم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تو مدارس دینیا سے حاصل کرو گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور باطن درویشوں کے سینوں سے حاصل کرنا چاہیے وہ ہے ہمارے حضرت والا موجودہ شیخ داون خاتم عالیہ جب اصلاح کروائیں گے نا تو پھر شیخ کی عظمت دل میں آتی ہے ورنہ دور دور رہیں گے اور اصلاح نہیں کروائیں گے تو شیخ کی عظمت بھی نہیں آئے گی بدگمانی شیطان ڈال دے گا جب اصلاح کرواتے ہیں شیخ کی بات خط لکھتے ہیں میسج کرتے ہیں ای میل کرتے ہیں اصلاح فون کرتے ہیں پھر جب شیخ ہمیں ٹوٹ کے بتاتا ہے گناہ سے بچنے کے اور ہمیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے پھر شیخ کی محبت اور عظمت اور عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے ورنہ اگر دور دور رہ کے صرف تقریر سن کے چلے آئیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا اصلاح کروانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اب اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق طرف ہمیں دعا کر دیتے ہیں ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے ان شاء اللہ دعا کروں گا مزے سے لیٹا دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ اللہم الہمنا رشدنا اے اللہ نیک باتوں کا ہمیں الہام فرماتے رہیے وأعذنا من شرور انفسنا اور نفس کے شر سے ہمیں بچاتے رہیے یا اللہ اے اللہ ہم سب کو نیک باتوں کا رشد اور ہدایت والی باتوں کا الہام فرماتے رہیے اور جو ہے نفس کے شر سے ہمیں بچاتے رہیے اللہ. اے اللہ ہم سب پہ بہت ہی فضل کرم مشیحت و رحمت شامل حال فرما دیجیے. عارف باللہ شیخ العرب اعظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نے مختلف کتابوں سے پڑھا, درس مثنوی سے, اصلاح اخلاق سے, وہاں صرف پڑھا ہی پڑھا ہے, اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ عمل کی توفیق دے دیجیے اللہ تعالیٰ, ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما, مجھے بھی, کیونکہ آپ ہی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے فلاح پا گئے وہ لوگ, یعنی دونوں جہانوں کی خوشیاں اس کو مل گئیں, دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا اس نے اپنی اصلاح کروا لی اور اس کو مزہ مل جائے گا دنیا میں. یا اللہ ہمیں اپنی عزت کو دو پہ رہا کے اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ, فضل فرما دیجیے ہم سب پہ, بہت زیادہ فضل فرما دیجیے. ہم لوگ قرب شیخ میں رہتے ہیں, بہت بڑی آپ کی عنایت, آپ کا بہت بڑا فضل ہے, ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے, مگر یا اللہ اور مزید فضل فرمائیے, آگے بڑھ کے ہمت کر کے اپنی عزت کو دعوے پہ لگا کے ہم سب کو اپنی اصلاح کروانے کی مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اور جہاں جہاں نفس کمینہ پن کر رہا ہے, جس جس دین کے شعبے میں کمینہ پن کر رہا ہے, اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما یا اپنے شیخ کو اپنی عزت کو ذہا پہ لا کے اپنے شیخ سے ہم اپنی اصلاح کروا لیں یا اللہ. اے اللہ فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے اللہ تعالی, ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے, آپ بہت بخشنے والے ہیں یا اللہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ معافی دینا آپ کو بہت پسند ہے, آپ ہمیں فوراً معاف فرما دیجئے اللہ, ہمیں آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے خدا اے با عطا و با وطا با وفا, اے خدا اے با عطا و با وفا, رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا, اے یا کریم العفو ستار العیوب انتقام از ما مکش اندھر ذنوب, اے کریم ذات جو نالائقوں پہ رحم کرنے والی ہے, ہمارے عیبوں کو چھپا دیجئے اور یا اللہ گناہوں کی وجہ سے ہم سے انتقام مت لیجئے, بہت ہی کمزور ہیں, آپ ہمارے گناہوں پہ عفو کا قلم پھیر دیجئے, معاف فرما دیجئے اللہ. اے اللہ جو ہم نے آپ سے بے وفائی کی ہم اس سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجئے. نمازوں قائم کرنے والا بنا, فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لیجئے, لڑکے لڑکیوں سے بچا لیجئے, ہمیں بھی ہمارے قیامت کی نسلوں کو بچا لیجئے اللہ تعالیٰ, نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے, ہماری ماں بہن بیٹی کو شرعی پردہ کی توفیق دے دیجئے, آنکھوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت کی توفیق دے دیجئے. میرے شیخ سفر پر ہیں, ان کو کروڑوں جانیں عطا فرما. اے اللہ ایسے پورا زبردست دین کا کام لے لیں, حسن بیان شرف قبولیت عطا فرما, اور یا اللہ خوب زبردست زبردست حضرت والا کا سلسلہ میرے شیخ کے ذریعے پھیلا دیجئے, پھیلا رہے ہیں, اور مزید ترقیات سے نوازش فرمائیے. ہمیں تو دعا مانگنی بھی نہیں آتی, آپ دلوں کا حال جانتے ہیں. شیخ کا رتبہ بڑھا دے, میرے حضرت والا کو سردار زمانہ بنا دے, ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں ان کے دین پہ فرما دے, ہمیں ان کا قرب عطا فرما دے, ہمیں ان کی باتوں پہ جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بیان میں ایسے درد دل سے ایک دم ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہمیں توفیق عطا فرما ہم اس کو چھوڑ دیں. سنتوں کی بارشیں کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں توفیق دے دیجیے اللہ کے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر فدا ہو جائیں, بہت کوتاہیاں ہیں. اے اللہ کھانا سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرما, کپڑے سنت کے مطابق پہننے کی توفیق عطا فرما, سو کے اٹھیں تو سنت کے مطابق اٹھیں, سوئیں تو سنت کے مطابق سوئیں. اے اللہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فضل فرما دیجئے, اے اللہ فضل فرما دیجئے, بہت آپ تو ہماری نالائکیوں کو جانتے ہیں یا اللہ, آپ نالائکیوں کا نہ ہٹا کے لائق بنا دیجئے اپنے کریم ہونے کے صدقے. اے اللہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ, قبروں کو نور سے بھر دیجئے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دیجئے, اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا دیجئے, کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مفتی اعظم پاکستان سے فرمایا تھا کہ مفتی صاحب تحقیقات تدقیقات خوب کر لو اور رہنا اپنے بزرگوں کے طریقوں پر. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں پہ رہیں, جیسے تصویروں کے خلاف حضرت والا کا جہاد تھا کہ کوئی سی بھی تصویر ہو حرام ہے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما تصویروں سے بچنے کی, دیکھنے کی, اور خصوصاً جو لوگ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں توفیق عطا فرما کہ تصویریں بند کر کے بیٹھیں, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, دین کا کام بھی ہے, مگر اگر اسی وقت حضرت والا تشریف لے آئیں اور کیا ہم اس وقت وہ اسکرین کھول کے رکھیں گے, بلکہ بند کر دیں گے, اور ننگی عورت آ رہی ہے اور بیٹھے ہیں اپنا دین کام بھی کر رہے ہیں اور اس پہ تصویر بھی بنی ہوئی, ہمیں شرم نہیں آتی. یا اللہ ہمیں حیا عطا فرما کہ اکیلے بھی ہوں اس وقت بھی ہمیں آپ کا اتنا خوف ہو کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. اے اللہ اپنی اتنی محبت دے دیں, نفس سے زیادہ, اہل و عیال سے زیادہ, ٹھنڈے پانی سے اپنی محبت عطا فرما, اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق بھی دے دیجیے, مایوسی سے بچا لیجیے اور شیخ سے دوری کے عذاب سے بچا لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم آمین. بے حرمت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے مرد اور عورتیں نئے نئے بیعت ہوئے یا پرانے بھی ہوئے تو ان سے بہت گناہ ہو گئے, بہت دفعہ بتاتا رہتا ہوں, تو مجھ سے دور ہو گئے, میرے شیخ سے دور ہو گئے, 20 سال سے دور ہو گئے. دور نہیں ہونا چاہیے. اللہ والے حضرت نے بڑی اچھی بات فرمائی, ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مریض پہ شفقت کرتا ہے. اگر ہم لوگ مریض ہیں, میں بھی مریض ہوں, گناہ ہو گیا تو دور نہیں ہونے کی ضرورت ہے, مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ مرد کو نہ عورت. مطلب یہ اصلاح کی وجہ سے بولنا, عورت کو تو شیخ سے دور ہی رہنا چاہیے مگر کیونکہ نامحرم شیخ بھی, مگر اصلاح کے لحاظ سے وہ اپنا خط عزت کو دعو پہ لا کے لکھے کہ بھی مجھ سے گناہ ہو گیا, میں نے تو ارادہ کیا تھا میں جنگلی سور کے منہ میں آ گئی, یا مرد ہے تو جنگلی سور کے منہ میں آ گیا, اور مجھے بس میں آپ سچی توبہ کرتا ہوں, آپ میری اصلاح فرما دیجیے. تو شیخ انشاءاللہ شفقت ہی کرے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ بھی رسانی تھی, حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جو لوگ دین پہ چل رہے ہیں وہ الول جلول نہ رہیں, داڑھی کو تیل لگائیں, استری کیے ہوئے کپڑے پہنیں, ٹوپی پہ استری کریں, اور جو ہے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے دین پہ جب ہم چلیں گے تو ہمیں بالکل الول جلول رہنا پڑے گا. خوشبو لگائیں, اچھے اخلاق سے رہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.